लोगों ने अपने मन से घुसेर दी है। अथवा ये भी हो सकता है कि ये भगवान इस प्रकार कर ही नहीं सकते, और अगर की है तो ये बात मान्य नहीं है। अब भगवान ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इसका तो उत्तर भगवान दे सकते हैं। हम लोग तो भगवान के चरित्र को लिखने वाले महानुभावों के शब्दों पर ही चल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। लेकिन सोचना यह है कि चोरी वस्तु क्या है। चोरी होती है जो चीज अपनी न हो उसकी। अपनी चीज को कोई चाहे जैसे बरते वो चोरी नहीं होती। दूसरी बात, चोरी होती है किसी की चीज को छिपाकर अनजान में लेकर के कोई भाग जाए, ये चोरी होती है। पर यहां ध्यान दे के देखें, दोनों बात नहीं है। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? संसार का कोई पदार्थ, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई भाव इस प्रकार का नहीं है जो भगवान की मालिकी में न हो। सब चीजें भगवान की, इसलिए अपनी चीज को भगवान चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जिस प्रकार से ले ले, वो चोरी नहीं होती। अपनी चीज चोरी तो हम लोग करते हैं दिन रात, जो बड़े साहब बने हुए रहते हैं। ये जो भगवान की वस्तुओं पर मालिकी करना, दिन रात किए हुए हम लोग सब, ये घर हमारा है, ये मकान हमारा, ये गहना हमारा, ये कपड़ा हमारा, ये वस्तु हमारी, ये यश हमारा, ये कीर्ति हमारी, ये शरीर हमारा, इस प्रकार भगवान की चीजों पर दिन दहाड़े चोरी नहीं करते, डाका डालते हैं, हमारी हमारी। भगवान हंसते हैं कि चोर बेईमान सब हमारी हमारी कह रहे हैं, इनकी तो रहेगी नहीं, छिन जाएगी सारी की सारी, और दंड मिलेगा वो अधिक में। तो चोर तो हम हैं जो भगवान की चीज को हमारी कहते हैं। तो हम अपने को तो शाह माने, और भगवान अपनी चीज को आप ले लें, इसमें भगवान ने चोरी की ये कहें, ये कहना बेसमझी है। दूसरी बात, चोरी अनजान में होती है, चोरी छिपी चीज की होती है। यहां तो जरा ध्यान दीजिए भगवान की माखन चोरी पर। और उसी माखन चोरी पर सूरदास ने और बड़े बड़े महात्माओं ने कुछ पद कहे हैं, उसमें से दो पदों का अर्थ आज हमें करना है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया माखन बिलो रही थी, और बड़े आनंद से अपने लाला की ओर देख रही थी। क्या हुआ कि उसी समय एक गोपी आ गई, और गोपी आकर के दूर से खड़ी देखने लगी श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद को। तो वो गोपी खड़ी देख रही है, मैया दही बिलो रही है, श्याम सुंदर पास खड़े हैं, और खड़े खड़े बोले कि मैया देख तू मेवा पकवान की बात कहती है, बड़ा हो गया जरा मेवा खाया कर मिठाई खाया कर मुझे अच्छे लगते नहीं, मुझको तो बस केवल मक्खन अच्छा लगता है, और तू अगर नहीं देगी तो देख मैं मचल जाऊंगा। मैया ने कुछ कहा नहीं, वो अपना मथानी में लगी रही। मैया ने सोचा ऐसे ही कहता है, ये पीछे से गए, मैया के पीछे से मटकी तो आगे रखी है, मैया मच रही है, अब मैया मचते मचते मैया की जरा भगवान की माया, लाला की बाल लीला याद करके मैया मुग्ध हो गई, मैया की आंख मुद गई और अंदर ही वो अपना लाला के गुणों का स्मरण करने लगी। इन्होंने देखा मैया ने तो आंख मीच ली, अब नींद आ गई, चलो अब मौका लगा, तो इन्होंने धीरे से हाथ डाल के मक्खन आ गया था, बिलो रही थी मधुरी, मक्खन आ गया था ऊपर, तो यूं लेकर के मैया ने कि वो मटकी में हाथ डाला और मक्खन लिया और मुंह में लेकर के और पीछे खड़े हो गया। मैया ने आंख खोली, कहां गया रे वो, क्या किया, देखा मक्खन उखन लगा हुआ खिड़ा हुआ, इतने में भाग गए। बोले देख अब क्या करती हूं, तो एक गोपी वो जो खड़ी देख रही थी उसको बड़ा मजा आया। ब्रज युवती एक पाछे ठारी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबू मेरे घर देखो माखन खात। ब्रज युवती एक पाछे ठारी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबू मेरे घर देखो माखन खात। बैठे जाए मथनिया के ढिंग मैं तब रहूं छपानी, सूर श्याम प्रभु अंतर जामी ग्वालिन मन की जानी, सूर श्याम प्रभु अंतर जामी ग्वालिन मन की जानी। ये सूत्र पाठ है माखन खेरी। ग्वालिन ने मन ने किया कभी मेरा भाग्य जागे और कभी मैं इसी प्रकार अपने घर में भी मक्खी में हाथ डालकर श्याम सुंदर को चुरा कर माखन खाते देखूं, ये मटकी के पास आके बैठ जाऊं मैं छिप जाऊं और पीछे से वो माखन निकाल ले और खाएं, इस प्रकार भोग लगाए। मन में आया भगवान ठहरे भक्तवान सा कल्पतर, ये नैवेद्य लगाने की विधियां बहुत हैं भगवान को भोग लगाने की, पर ये ब्रज में एक नई विधि और निकलती है। महाराज प्रेम राज्य की जो विधियां होती हैं वो सब विचित्र होती हैं, विलक्षण होती है। भाई सामने चौकी रखो धोकर गंगा जल से, उसके ऊपर सोने का थाल रखो, बड़े पवित्र भाव से पकवान बनाया हुआ हो वो रखो, फिर वेद के मंत्रों से भगवान का आवाहन करो, नैवेद्य भगवान के भोग लगाओ, है नैवेद्यम समर्पयामि भक्ति पूर्वक कहो, तब भगवान कहीं भोग लगावे न लगावे। यहाँ गोपी के मन में आया कि मेरे यहाँ भगवान भोग लगावे, पर भोग लगावे मेरी नई पद्धति से, मेरे मन की पद्धति से, मैं छिप जाऊं, रखूं मक्खन नहीं के लिए, भोग लगाने के लिए ही, भोग लगाने के लिए मटकी में बड़ा सुंदर मक्खन निकाल करके रखूं और मैं छिप जाऊं, और ये फिर छुपके से आए, कभी सखाओं को भी ले आए, अच्छा बंदर को उठा दे पहल नहीं, इनको गोपियों को लुटने लुटाने में कोई भी इनके मन में वो दुख नहीं है, तो चाहती हैं बस किसी प्रकार लुट जाए और लुट जाए उनके हाथों, बस दूसरे के हाथ न उठाएं। तो इस प्रकार से गोपी के मन में आई, तो गोपी के मन में आई तो सूरदास प्रभु अंतर जानी ग्वालिनी मन की जानी। अंतर जानी प्रभु ने ग्वालिनी के मन की बात जान ली, उसकी प्रार्थना सुन ली और क्या कह दिया मनी में, तथास्तु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार, इसी प्रकार भोग लगेगा। अब साथ अब जहां स्वीकार हो गई प्रार्थना माधुर क्या है, दूसरे दिन गए श्याम की ग्वालिनी के घर, देखो द्वार नहीं को चले तब भीतर। कोई अगर अपने घर में चोरी करवाना चाहे तो उसका इंतजाम कर रखता है पहले वो, तो ये तो चोरी करवाना चाहती। इन्होंने क्या किया कि बच्चे उच्चे जो बाहर खड़े थे उनको हटा दिया अलग, कि कहीं वो आवे और आकर के डर के निकल जाए तो ठीक नहीं, कोई दिखे नहीं, चोर मजम घुस जाए अंदर। और ये पहले दिन था ना तो छींके पर नहीं रखा, आज नीचे ही मटके में रख दिया कि आते ही उनके हाथ लग जाए। तो साहब अब हुआ क्या, वहां बड़ा सुंदर बंधन करते हैं कि श्याम सुंदर गोपी के घर में गए, पहुंचते देखा कि दरवाजे पर कोई है ही नहीं, सुना दरवाजा मिल गया, इतने उत्साह चले चले भीतर, इधर उधर देखा कोई नहीं तो मजे में घर में घुस गए। उसने देखा वो तो बाहर देख रही थी ना, विचित्र बात, अपने घर को लुटवाने के लिए चोर की बात देखे कोई, ये नई पद्धति। तो वो देख रही थी बात के बारे, देखा आ गया तो हरी आवत गोपी जब जाने हो आप उन रही छताए, जब देखा कि आ गए तो देखा मुझे देख कहीं भाग न जाए, आया देखकर चोर को घर में आया देखकर वो छिप गई। सुने सदन मदनिया मथनिया के भेजे बैठ रहे अरगा, जब देखा कि न कोई दरवाजे पर टूटने रोकने वाला है और न कोई घर में, तो सूने घर में आकर के मोहन चुपचाप मटकी के पास बैठ गए। अरे हाथी डाला चोरी है ना, चोरी यूं देखा हाथ डाले यूं आते ही देख ले, तो पहले चुटके से अरगाह करके उसके उसके बगल में ठीक बगल में बैठ गए। फिर यूं देखा जब कोई नहीं दिखा तो माखन भरी कमोरी देखते ले ले लागे खान, चुके रहे मणिखंड छाते सांसू करके सया। हुआ क्या, बड़ी विचित्र बात है, बाल लीला है ना, देखा मटके में छाछ थोड़ी थी, छाछ ही लगती गई थी, मक्खन के लौंदे रख रखे गई थी, जितना खा है सारा खाने बड़ा अच्छा। तो निकाल के चुप कर देखेंगे मुंह में डालने, फिर देखेंगे उनको फिर मुंह में डालने, खाने लगे। अब देखा क्या हुआ, क्या विचित्र बात, वो जो मणि का खंभा था उस खंभे से वो मटकी लगी रखी थी, उसमें रस्सी बांधी थी, मैया वो गोपी अंदर की ले रही थी। तो ये जब खाने लगे देखा कोई नहीं, चोर ने देखा कोई नहीं, इतने में क्या देखा कि मणि में खंभे में इनको दिखी अपनी छाया है, तो सोचा ये बालक कोई आ गया, दूसरा कोई बालक आ गया, किसे रहे मैंने खम्ब छाते पासों कर सयान। बालक आ गया तो बुद्धि उपजाई, बोली इसने देख लिया उसने और ये सब पकड़वा देगा ठीक नहीं, तो इसको रिश्तेदार बना लो, इसके साथ हिस्सा करने। तो उससे बड़ी चतुराई की बात कहने लगे, बोले प्रथम आज मैं चोरी आये भले बनो है संग आप खात प्रतिबिंब खयावत गिरत कहत कारंग। बोले भैया कोई बात नहीं, मैं पहले पहले चोरी करने आ जाया और तुम मिल गए, दो हो गए, अपने मजे में काम करेंगे, हिस्सा रहा आधा आधा, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। यो कह करके खुद खाने लगे, थोड़ा अपने नहीं मिले, थोड़ा सस्ती नहीं मिली, तुमने जीते वो देख तो दीखे, अब मणि के खंभे में मक्खन जाए कैसे, तो खंभे वो खंभे में से वो नीचे गिरने लगा मक्खन। जब नीचे गिरने लगा तो बोले बोले देख भैया ये गिरा क्यों रहा है, का रंग क्या मंशा है तेरी, जो चाहो सब देव कमोरी, अति मीठो कतदारत, तुम ही देश में तो सुख पायो, तुम ये कहा बिचार, डर है ना कहीं चोर को पकड़वा न दे, और ले नहीं रहा है ना, तो शायद मन में सोचता होगा थोड़ा दिया है, हिस्सा कम मिला, तो बोले भैया कोई बात नहीं, सारी मटकी तुम ले लो, है पूरी मटकी तुम ले लो, बड़ा मीठा है, तुम जरा खाते तो देखो गिरा क्यों रहे हो, बड़ा मीठा है। और भैया ये मत देखना कि तुमको मैं कुछ दे रहा हूँ तो दुख पाक दे रहा हूँ, तुम्हें देने बड़ा सुख है, जो चाहो सब देव कमोरी, अति मीठो कतदारत, तुम्हें दे तुम्हें तो सुख पायो, तुम ये कहा बिचारत, तीन बार थोड़ा है सारी कमोरी ले लो, तुम चखो तो सही बड़ा मीठा है, और तुम इसलिए अगर मैं लेते हो कि भाई दुख पा कर देता है, बोले ऐसी बात नहीं, तुम्हें दोनों ही बड़ा सुख मुझे मिल रहा है, तुम जरूर ले लो, विचार मत करो। यूं करते करते ये बात कर रही तो वो जो बैठी थी उसको आदम हंसी है, सुन सुन बात श्याम के मुख की, उमगी हंसी बजन आ रही, सूरदास निरख जाए इनको तो भल चलो मुरारी। ये श्याम सुंदर की मीठी मीठी बातें खंभे के बालक के साथ होती सुन करके, और उसको आग हंसी जोश हंस पड़ी, आनंद बड़ा आया, भोग तो लगी है, अपनी चीज जो भोग लगाने की थी वो अर्पित हो गई, भगवान ने स्वीकार कर ली, अब ये मीठी बातें सुनी तो आनंद बड़ा आया, तो हंसी रुकी नहीं, हंसी कर तो भागे फिर वहां भाग गए। अब साहब अब एक नई बात हो, उस ग्वाली ने इतना आनंद आया, जिसके घर में चोरी हो वो रोता है कि भूलता है, देखिए ना, उस गोपी के मन में इतना आनंद आया कि वो हर्ष के मारे फूल है, और जगह जगह फिरती फिरे जैसे किसी कंगाल को, किसी कंगाल को अगणित धनराशि मिल जा, किसी अपमानित को महान मान मिल जा, किसी मरते हुए को अमृत मिल जाए, इस प्रकार से उसको इतना सुख हुआ कि वो अपने सुख को अंदर रख नहीं सके। अब वो उसका मन उमगा कि मेरे सुख को सब देख तो ले, तो निकल पड़ी घर से, जो मिले उसी के सामने हंसे और आनंद प्रकट करे। तो ग्वालियर ने पूछा रे तेरे हो क्या गया, बोली फिरती ग्वालिनी मन में पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परो कछु कहूं ते, फूली फिरती फूली फूली ग्वालिनी पन में कर रही है, उसको इतने ही आनंद में मतवाली देखकर सखियों ने पूछा अरी सखी तुझे कहीं कुछ पराधन मिल गया क्या, पराधन मिल गया मुफ्त में, यूं सुनते ही उसके रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई, बोला नहीं गया, पुलकित रोम रोम गदगद मुख बानी कहत न आवे, पुलकित हो गई रोम रोम पुलकित हो गया, कंठ गदगद हो गया, वाणी निकली नहीं। तो सखी ने कहा बता दो सही ऐसा क्या हो गया, इतना आनंद में तू भर रही है, बता तो सही क्या मिल गया कहाँ मिल गया, ऐसो कहा सखी रही हमको क्यों सुनावे, ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई हमको बताना है? तो कभी नहीं बोली, तब बोली अरे सखी तुम हमको दो नहीं है ना, ये शरीर तुम्हारे हमारे दो हैं, तुम्हारे हमारे प्राण तो एक हैं, तुम हम दोनों एक ही हैं। तन मारो जी एक हमारो, हम तुम एक है रूप, सूरदास कहे ग्वाल सखिन तुम देखो रूप अनु। सखी ने कहा कि तेरा मेरा तो केवल तन न्यारा है, जीव तो एक है, हम तुम दोनों एक हैं, फिर बचाती क्यों नहीं, क्या मिला? इतना ही मुंह से निकला कि सखी मैंने आज अनुपम रूप देख लिया, मैंने आज अनुपम रूप देख लिया है। तो कहा क्या देखा? तो फिर वो दोहरा के बताने लगी, आज सखी मणिखंब निकट हरी, गोर सको गोरी निज प्रतिबिंब सुखावत जो सको प्रगति कर जन चोरी। सखी मैं आज सवेरे मणिखंब में रस्सी डाल करके मटके में और मैं गोरख बिलो रही, वहां ये श्याम सुंदर गए और बैठ गए और खंबे में एक दूसरे बच्चे को देख करके उसको बालक मान करके और सिखलाने लगे, प्रकट करे जनी चोरी, भैया मेरी चोरी किसी से कह मत देना, अर्ध विभाग आज हमें हम तुम भली बनी है जोरी, माखन खाहु कतहु डार तहु छाल जो मत भोरी, बात में ले हूँ सदै चाहे तो यही बात है थोड़ी। कहा कहने लगे भैया देखो मेरी चोरी की बात इस पर कह मत देना, आजा आजा बोलो तुम्हारा हमारा इशारा बराबर, जोड़ी मिर्गी तुम्हारी हमारी, अरे फेंक के रे मक्खन को क्यों, क्या सोचते कमती है तो पूरा ले लो, सारी मटकी तुम ले लो मीठे अधिक, परम रुचि लागे तो भर दे कमोरी, बड़ा मीठा है परम रुचि है सारी कमोरी तुम ले लो। तो सखी कहती है कि सखी जब मैंने ये दृश्य देखा, जब मैंने श्याम सुंदर के मुख से ये वाणी सुनी तो प्रेम उमगी, धीरज न रहो तो प्रकट हसी मुख मोरी, सूरदास प्रभु सकुच निरख मुख भजे कुंज की खोरी। जब मैंने ये दृश्य देखा मेरे मन में बड़ी उमंग आई, धीरज रहा नहीं, अपने आप को मैं रोक न सकी और जोर से हंस पड़ी और मुझे हंसते देख करके प्रभु संकोच में पड़ गए और तुरंत कुंज की तरफ भाग गए। ये हुआ अब बता मेरे आनंद का क्या ठिकाना, यूं कह करके और वो सखी फिर प्रेम में मूर्छित हो गई होगी। ये दशा अब घर घर की होने लगी। अब श्याम सुंदर ने क्या किया, अब मन में आया किसको बड़ा आनंद मिला है, देखिए ना भक्तवांछा कल्पतरु। श्याम सुंदर ने सोचा अपने मन में कि आज मैंने पहले ये काम किया, इस प्रकार से मैंने चोरी के नाम से भोग लगाया और इस ग्वालिनी को कितना आनंद मिला, ये निहाल हो गई ना। तो ये आनंद अगर बुद्ध की सब गोपियों में मिले तो मन हो गया प्रसन्न, करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा कई पूर्ण आप भजे ब्रज खोरी। ग्वालिनी की इच्छा पूर्ण करके स्वयं भगवान ब्रज की गलियों में भाग गए। मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर मैं जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। मन आया श्याम सुंदर के कि भाई इसको बड़ा सुख मिला, ये सुख औरों को क्यों न मिले, तो मैं ब्रज में घर घर जाऊं, गोकुल में जो मैंने जन्म लिया इसीलिए लिया है ना, इनको सुख दूं और इनके सुख को देख सुखी हूं इसी का नाम पे। तो मेरा मन करता सत्य घर जाकर माखन खाऊं, बाल रूप जसुमति मोह जाने गोपन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सुन ये मेरे बजर। यशोदा मैया तो मुझे बालक समझती है, बेटा समझती है, और गोपियों के मन में दूसरी भावना भी है। तो गोपियों से मिलकर मैं उनके प्रेम रस का आस्वादन करूंगा। सुधा जी कहते हैं कि श्याम सुंदर मेमन ने सोचा कि ये मेरे ब्रज लोग, जो ब्रजवासी थे मेरे ही हैं, उनको सुख देना चाहिए। इस प्रकार से बस जगह जगह काम रोज होने लगा। ब्रज घर घर पे बैठी यह बात, ब्रज माखन चोरी करी ले हरी, ग्वाल सखा संगठान। पहले अकेले गए, दूसरे दिन सखाओं को ले गए, अब तो छींगों पर हाथ मारने लगे। फैल गई बात, ब्रज में घर घर में फैल गई बात। अब तो सबके मन में आज हमारे घर आवे, आज हमारे घर आवे, कल उनके आज हमारे घर आवे, हमारे यहाँ भोग लगावे। ब्रज घर घर प्रगति यह बात, ब्रज माखन चोरी करी ले हरी, ग्वाल सखा संग खास। ब्रज बनिता यह सुनी मन हरकित, सदन हमारे आवे माखन खास। अचानक चावे बुज हरि उरही छुआवे, मन ही मन अभिलाष कर सब हृदय धरती है ध्यान। सूरदास प्रभु को घर पे ले दही माखन खान। वाह, ब्रज के घर घर में ये बात फैल गई कि श्याम सुंदर और दही और मक्खन चोरी करके खाते और गोप सखाओं को खिलाते हैं। तो ब्रज की गोपियां सुन करके सब के सब हर्ष में भर गई, बोले तब तो हमारे भी आएंगे। सोचने लगी कि मोहन हमारे घर कब आए आए और उन्हें मक्खन खाते देख करके अचानक प्राप्त कर लें और प्राप्त करके हृदय से लगा लें। सब मन ही मन अभिलाषा करने लगी, सब हृदय में उनका ध्यान करने लगी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर भी आए, मक्खन तुम अपने घर से उनको खाने को दी, तुम्हारे घर भी आए। चली ब्रज घर घर यह बात, चली ब्रज घर घर यह बात, नंद सुत संग सखानी ने चोरी माखन खात। चली ब्रज घर घर यह बात, ओ कहती मेरे भवन भीतर, ओ कहती मेरे भवन भीतर अबहीं बैठे भाई, नहीं देख द्वारे उसे ही गले पर आज। चली ब्रजे घर घर यह बात, कोई कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम, तेरी माखन देवा थे खाई जितनो शाम। चली ब्रजे घर घर यह बात, कोई कहती मैं देखी पारू भरी धरू अखबार, तो कहत मैं बांध राखूं को सके निर्वारी। चली ब्रज घर घर यह बात, सूर प्रभु के मिलन कारण करत बुद्धि विचार, जोर कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। चली ब्रज घर घर। अब जब ये बात फैली तो अब ब्रज के घर घर में कोई चर्चा रही नहीं गई दूसरी, गृहस्थों का घर और सबके सब घरों में गोपियां, कोई घर बिना गोपी के नहीं। तो प्रत्येक घर में केवल एक चर्चा रहेगी और कोई चर्चा नहीं। तो क्या चर्चा फैली, लोगों ने कह दिया सुन लिया और बात फैल गई कि भाई नंदलाल जो है नंद नंदन तो सखाओं के लिए और रोज चोर चोर के माखन खाते, कोई अपना अनुभव सुनाने लगी और कोई अपना मनोर सुनाने लगी। तुम कहते मेरे भवन भीतर अभी पैठेदार, ये चर्चा। कोई गोपी बोली कि मेरे घर में तो अभी घुस के गए, अभी अभी आए थे और अभी अभी माखन खा के गए। कोई बोली कि अरे तेरे घर तो खा गए पर मैं भूल से दरवाजे पर खड़ी रह गई थी, मुझे देख करके भाग गए। कोई कहती है कि तुझे देख कर तो भाग गए पर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कैसे हुए आ जाए। तो वो कहती कहीं भांति हरि को देखूं अपने धाम, कैसे ही वो मेरे घर में आ जाए, उनको मैं अपने घर में देखूं और बढ़िया से बढ़िया माँ का, जितना वो चाहे उतना उन्हें खिलाऊ। हेरी माखन देऊ आछो खाओ जितना चाहे। किसी ने कहा कि एक बार आछो जाए मेरे घर में तो तुम्हें भुजाओं से पकड़ लूंगी, जाने दो जाने दो। वो कहते मैं देख पाऊ बड़ी धरम अखबार। और कोई बोली अरे तुम तो खाली हाथों से बांधोगी, मेरे घर आवे अगर कोई तो मैं सचमुच बांध रखू उनको तो कुछ छुड़ा न सके। वो कहते मैं बांध रखू हो सके मेरे भाई, किसकी ताकत है कि मेरे बांधे हुए को छुड़ाने कोई मेरे घर निकल आ तो जा बांध रखूंगी छुड़ा नहीं सकेगा। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी से मिलने के लिए इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि से सब विचार करती सोचती कैसे मिले, तो दोनों हाथ जोड़कर विधाता से प्रार्थना करती है ये भगवान नंद नंदन हमारे पति हूँ पुरुष नंद कुमार। अब साथ इस प्रकार से रोज रोज ये बड़े बहुत पद है, रोज रोज मक्खन की लीला चलने लगी। तो अब जब बात आगे बढ़ी तो इन्हें लोग इन्हें छेड़ने लगे, छेड़ने लगी तो छेड़ने लगी तो ये भी उत्पात करने लगे। और अभी छेड़ना उत्पात कराना सब चाहती थी, इसलिए किसी के मन में आया कि ये हमारे बर्तन जब फोड़ जाए ना, हमारे बर्तन फोड़ गए तो एक अवसर मिले हमको कि फिर उलाना देने के लिए हम जाएं यशोदा मैया को हूँ तो वहां देखने को मिल जाए और वहां फिर उनको देखे कभी कभी कुछ देर तक और वहां देखे कैसा मुंह बनाते फिर माँ के सामने ये आनंद आए। फिर ये कहीं बर्तन फोड़े तब ना तो क्या हुआ एक दिन इनके मन में भक्त के मन में आए उन्होंने मान लिया घर घर यही से तो फोड़ दिया बर्तन फोड़ फाड़ दी। उसकी स्कीम पहले होती यशोदा मैया के पास गई जाकर के उदाहरण देते हुए बोली यशोदा कमलों की जो कान दिन प्रति कैसे सही परत है दूध दही की हानि यशोदा कमलों की जय कहानी। गोपी बोली गुस्से नकली गुस्से में यशोदा जी कहां पर संकोच करें, सहते सहते हार गए रोज रोज दूध दही की हानि हम ग्वाल में सहे कैसे। बोले क्या किया, बोले क्या क्या किया तुम साथ तुमको तुमको मालूम हो आगे देखो अपने यहाँ बालक की करनी जो तुम देखो आन गोर सखाई खयाओ खवायो लड़कनी और भाजो भाजो न भानी चल के देखो तो स्वयं खाया सारे बच्चों को खिला दिया बांट करके और फिर रास आया सारे बच्चों को फोड़ी आया है। तो और बोले मैंने इतना इतना चतुर है गोपी सोए यशोदा बोली कि छिपा देखना था फिर इतना डर था तो छिपा तो क्यों रखा। गोपी बोली रखा तो था छिपाने के मैं अपने मंदिर के कोने राखे माखन छान सोई जाए प्यारे भेटा लीनू है पहचान यशोदा एक हलों की जैतान। छिपा के रखा था न पता लगे तो तेरा बेटा कोई मामूली है क्या, कोरू में रखे हुए को जाकर ढूंढ लिया और वहीं उसको फोड़ डाला। बूझ ग्वाल गृह में आयो मैं कुल शंका मान सूर श्याम अंतर बनायो चींटी करत पान यशोदा कहलो की। तो बोले तुमने फिर उसका हाथ पास पकड़ा नहीं, क्या किया तुमने। बोले जब हाथ पकड़ा तो कहा छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ी की। तो मैंने कहा तेरे हाथ में जो लगा है मक्खन और ये होठ पर लगा ये क्या चीज है। तो क्या कहता है कि तेरी कमोरी में चींटी लगी थी उसे लगा निकालने तो हाथ से लग गया, तो बोले होठ से कहां से लग गया? अरे बोले होठ पर खाद जाते फिर, तो खाद करने लगा तो होठ से लग गया। महाराज को ये न समझे कि भगवान योगेश्वर भगवान सच्चिदानंद भगवान या चोरी भी करें झूठ भी बोले, समझे? ये जहाँ है वहाँ भगवान दूसरे है, ये तो ब्रजवासियों के भगवान हैं जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये शंका की बात नहीं है, भगवान न चोरी करते हैं न भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान में सब कुछ है ही नहीं। तो अब बोले माँ ने समझाया कि बेटा ये सब क्यों करते हो, समाप्त करना है। माँ ने समझाया कि बेटा क्यों करते हो तुम, माखन खात कराए घर को इसे प्रति सहत न खाने मथिए मेघ शब्द दिमाच घमर को। माता ने कहा बेटा तुम दूसरे घर में मक्खन क्यों खाने जाते हो, तुम्हारे घर में हजारों मथनिया रोज मथी जाती हैं और दही मत के मटकों से जो घरघराहट की आवाज होती है ऐसे मालूम होता है मानो दादा गड़ रहे हैं, इतनी आवाज होती है, है? हजारों हजारों अहिनी तुम्हारे घर में रह करके और ये अपना पेट पालते हैं, दही मत करवे मच्छे को बेचते हैं, नौला गाय तुम्हारे घर में है, नगन का भेद दुवत है नित्य प्रति बड़े नाम है नंद महर को, नौला गाय तुम्हारे घर में जूझती है, नंद दादा का बड़ा नाम ताके पूछ कहावत हो तुम उसके बेटे कहते हो और फिर भी तुम चोरी करते हो, तो ये भाई ये चोरी करके छप्पर उजाड़ना, ये अपनी कल्लाली प्रकट करना, चोरी करके घर में तुम जाओ चोरी करता है तो सूर्य शाम कितनों तुम खाई हो, जब माखन मेरे जे है घर को तुम कितना जब माखन खाओगे, ये तो तुम कितना खाओगे उतना मेरी जिंदगी ढूंढ जाता है दफा नहीं लगता है। तो बोली बोले भैया मैंने खाया भैया नहीं, ये सब ऐसे ही और मेरे ऊपर तो ये भैया मैंने माखन खाया भैया नहीं मैंने। तो बोली अच्छा खाया नहीं तो फिर बात क्या है, क्यों ये सब ऐसा करती है? तो बोले बात बड़े पते की कही, बोले भैया मोई कहती जुवती सब चोर, मोई कहती जुवती सब चोर, खेलत रहे मैं बाहर चिते रहती सब मेरी ओर। भाई मैया तुम सच्ची बात बताऊं क्या, मैं तो इनके मारे हैरान हो गया, ये मुझको तो चोर बताती हैं, तो सुना उनके एक्शन तुमको। मैया से बड़ी सरलता से बोले, बोले देख मैं कहीं भी खेलू इनकी तो आंखें मेरे में गड़ी रहती है, हैं? बोला ये कोई बात है, चिते रंग सब मेरी ओर, एक नहीं ये सैकड़ों सैकड़ों इकट्ठी हो जाती है और केवल मेरी ओर देखती रहती है, भला बताइए मुझे सताना है कि नहीं? और फिर क्या करती है, बोल लेती भीतर घर अपने, बल्ला हमारे घर चल, बल्ला हमारे घर चल, हमारे घर चल, परेशान हो जाता हूँ तो घर जाना पड़ता है, घर में उसको बुला लेती हूँ मैं छोटा सा बच्चा, बुला के क्या करती है बड़े प्रेम से स्नेह से मेरा मुंह चूमने लगती है, मुझे गोद में ले लेती है, बोल लेती भीतर घर अपने मुख चूमती भर लेती है कोर और माखन हेर देती अपने कर और फिर मुझे भली प्रकार देख देख कर अपने हाथों से मक्खन देती खिलाती है और खिलाते हुए मैया मुझे पता नहीं कि विधाता से मांग क्या क्या मांगती रहती, कुछ और मांगती रहती है मुझे खिलाते हुए भी है। और मैया मैं नहीं जाता तो पुकारती है, तभी नहीं जाता तो तेरी दुहाई देती है मैया कि तुमको तो सोचा मैया कि सोचा नहीं आना, तब मैया मैं चला जाता हूँ। सूरदास जी बोले कि मैया ने सुनकर के कहा कि ठीक बात, गले लगा लिया उसको, श्याम सूर श्याम हंस कंठ लगायो वे तरुणी कहां बालक मोर। यशोदा मैया ने हंस कंठ लगा लिया और बोली कहां तो जवान लड़कियां और कहा नासा बच्चा, सब झूठ बोलते। अब समझाने लगी मैया बोली जसुमती कहती कान मेरे प्यारे अपने ही आंगन तुम खेलो। जसुमती कहती कान तुम प्यारे अपने ही आंगन तुम खेलो। बोली ले सब सखा संग के मेरे कहो कब हूँ जन पेलो। जसुमती कहती कान मेरे प्यारे अपने ही आंगन तुम खेलो। बजपनिता सब चोर कहती तुम लाजम सकुचे हे जात मुख मेरो। आज मोही बलराम कहत है झूठ ही नाम धरत है तेरे। जसुमती कहती कान मेरे बारे अपने ही आंगन तुम खेलो। जब मुही रिसलागति तब त्रासती बांधति नारथी जैसे चेरो। सूर हसती बाण तारी चोर नाम कैसे उसत फेरो। माँ गले लगा करके श्याम सुंदर को वासिल रस से भर गए, हृदय उमड़ आया, आंखों में आंसू भर गए। गोद में बैठा करके मैया सिर पर हार फेरने लगी, पुचकार के रोती हुई बोली बेटा प्यारे तुम मेरी बात मानो, बोला क्यों तुम जाते हो कहीं अपने आंगन में खेलो ना, बड़ा आंगन है और सारे मित्रों को ही बुला लिया करो। तो अपने यहां कहीं तो हेलम मेरी बात तुम मन ही खेला करो। बेटा देखो जब ये बज बनीचा तुमको चोर कहती है उस समय लाज से सकुच से मेरा मुंह नीचा हो जाता है। मैं जानती हूं तुम चोरी नहीं करते, मुझसे बलराम कह दे आज नहीं बलराम कहते, बलराम ही मुझसे कह दिया कि मैया झूठी मांगे बुरा नाम लगाती है तो चोरी वोरी करता नहीं, तो तुम बेटा करते रहिए मैं जानती हूं। पर जब आकर के मुझसे कहना देती है तब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं तुम्हें डांट देती हूँ, कभी कभी मार देती हूँ जैसे कोई गुलाम को मारता है। और ये ग्वालिनिया जो है ये उस समय ताले बजा के हंसती है। तो बेटा एक बात मेरी सुनो, तुम आज से ऐसा काम करो कि तुम्हारा चोर नाम न रहे, चोर नाम पलट जाए बेटा, ये तुम करो। तो ये बोले मैया मैं चोरी करता कहा हूं, मैं तो करता होता हूं नहीं चोरी, ये तो मैया झूठे झूठे और मेरा नाम वाम लगा देते हैं। मैया मैंने मक्खन खाया हुआ है नहीं, मैया मैंने भी मक्खन खाए ख्याल पर ये सखा सद मिली मेरे मुख लपचायो। मैया हे मैं नहीं माखन खायो देख तुई छीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो। हों जू कहते नान्हे कर यतने मैं कैसे कर पायो। मैया हे मैं नहीं माखन खायो मुख दधि पूछी बुद्धि कीनी दोना पीठ दुरायो। दारी साथ जस सुकाई जसोदा श्यामई कंठ लगायो। मैया हे मैं नहीं मखन गायो मक्खन का दोना लिए थे हाथ में, दोना हाथ में लिए थे और माँ से कहने मैंने खाया नहीं, दोनों यूं कर लिए हाथ में किए होंगे। तो बोले मैया मैं नहीं माखन खाया, मैया मैंने माखन खाया। मुझे याद है, याद आता है ये सारे मेरे सखा है ना, ये सब मेरी जिंदगी कराना चाहते हैं, इन्होंने मेरे मुख पर लिख दिया। और तू ही देख कितना ऊंचा बत्तल रहता है छीके पर, तो मेरे नन्हे नन्हे हाथ वहां तक पहुंचते होगा, बता तू देख मेरे हाथ, हाथ नाक में मेरे हाथ पहुंचते गए यहां तक। तो मैया जरा सुनने में जरा तंदीन हुई, जिन्होंने जरा सा पूछ लिया और पूछ करके मक्खन का दोना और पीछे कर लिया कि गई मैया देख न ली। मैया पसंद हो गई, बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को यह सुख शिव ग्रंज नहीं पायो। यशोदा मैया ने अपने श्याम सुंदर के बाल विनोद को देख करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया, वो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ जो शंकर जी को नहीं मिला, ब्रह्मा जी को नहीं मिला। ये माखन चोरी लीला, तो ये बात फिर ध्यान में रख लीजिए, ये कभी किसी को मन में नहीं लाना चाहिए कि भगवान ने माखन की चोरी की तो हम और कोई चोरी क्यों न करें। चोरी तो की है माखन की चोरी की, मैं चोरी करूं। दूसरी बात ये भी हमें ध्यान में लाना चाहिए, कोई लाने में उससे हमारा जोर नहीं है कि ये भगवान ने ये काम क्यों किया। तो ये ब्रज के भगवान जो हैं, ये प्रेमी हैं। गोपी के मन में आया कि हमारे यहाँ नैवेद्य भोग भगवान इस प्रकार लगावे, नई पद्धति के हम मक्खन रखें उन्हीं के लिए, और रखें से ऐसे कि वो उनको नैवेद्य तो पहले अपन तो कर रहे हैं, रखें उनके लिए, बुलाने उनके लिए, मटकी में रखें उनके लिए, सजा के रखें और सारा सामान तैयार करके रखें कि जिसको चोर को चोरी करने में पैर चलना पड़े। वहां पास में एक उखल भी रख दें और हाड़ी में छेद करने के लिए एक नुकीली लकड़ी भी रख दें जिसमें सब सुविधा मिल जाए, सब तैयारी, पर भोग लगावे वो कैसे, हम मन ही मन बुलावे, हम छित पे खड़ी हो जाए, वो आवे आकर के धीरे से मक्खन को लेकर के स्वयं खाए और अपने साथियों को खिलावे और कहीं बंदर को भी उठा दे। और हम बड़े मजे में देखें और देख कर सुख लेते रहे, जब भाग जब जाने लगे तो जैसा पकड़े परसों हो जाए, बड़ा आनंद मिले। तो ये नैवेद्य का नया तरीका है, ये चोरी वोरी नहीं। सिद्धांत दृष्टि से जब सब चीजें भगवान की हैं, सब कुछ भगवान का है, तो अपनी वस्तु की चोरी नहीं हो सकती, अपने उसके स्वामी है चाहे सो करें। जो ऐसा नहीं मानते उनके लिए भैया सीधी बात यह है कि उस समय 5 वर्ष के बच्चे थे, 5 वर्ष के बच्चों का खेल था, इसको खेल मान लो। और दोष ही देखना हो तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, दोष देखो कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये इतनी मधुर लीला है, ये भगवान का जो बहुत बड़े पवित्र ऊंचे ऊंचे कर्म करना, सारे संसार को अपने संकल्प पर विजित रखना, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के संकल्प में विद्युत है, खड़े हैं सब अनंत कोटि ब्रह्मांड, उन भगवान से यशोदा मैया के कहने पर पीड़ा नहीं उठता। उठा दिया तो धन कौन बड़ी बात की उसने, जिनके संकल्प से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड उठे हुए हैं उन्होंने अगर पाल उठाने पर मेरी बात की, बड़ी बात इसमें ही की पीड़ा न उठे, पीड़ा न उठे ये बड़ी बात हुई, बोले जाने कौन बड़ी बात है। ये सारे सारे ब्रह्मांड में जो एक रस व्याप्त है, जिनके सिवा कोई रस्तु नहीं, जो अनवच्छिन्न है, निरवच्छिन्न है, न कुछ जिनके बाहर न भीतर स्वयं वही वो है, वो अगर इस रूप में है कौन बड़ी बात है। पर उसको उनको अगर मैया रस्सी से बांध ले, इसमें स्वारस्य है, वो तो उनका स्वरूप है ही, उसमें क्या स्वारस्य है। सारे जगत में अपने को देखने वाले सारे मोह भ्रम से सर्वथा रहित वे खंभे में बच्चे को देख करके दूसरा बच्चा मान के मोहित होने की लीला करें, इसी में स्वारस्य। तो ये जो बाल लीला भगवान की है, ये रस भरी है, मोद भरी है, आनंद भरी है, और है ये परम पवित्र, परम पावनी। इसे सुनकर इसका मनन करके पवित्र हृदय से ध्यान करना चाहिए। शंका समाधान की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस आनंद की वस्तु है। आनंद का ये आनंद का सुधा आनंद का मधुर प्रवाह है, इसमें अवगाहन कीजिए और आनंद लाभ कीजिए। हरिओम का सत्व विषय रह गया, संत महिमा की चीज रह गई, वो फिर कभी बात नहीं। अश्नान प्रेत आत्मना, ये भगवान ने कहा, ये श्लोक सुदामा के उसमें आया है, सुदामा के आख्यान में ये श्लोक आया है। और वह मुठ्ठी भर के खा लिया भगवान ने, चोरों को खा लिया। तो ऐसे भोग में क्या होता है, तो वहां धन्ना के लिए बात ही नहीं, वो तो खाएगा। तो भगवान ने खा लिया, अब रोज भोग लगाए, रोज खा लिया। अपने भी बोले देख किसी तेने बदमाशी क्यों की, तीन दिन तक खुद भूख मरा, मुझको भूखो मारा, तीन दिन बीत गए, तेरे प्राण सूखे होंगे, मेरे तो सूखे गए। भूखो मरते मरते खुद भूखो मरा, मुझे भूखो मारा, ये भी कोई अच्छे आदमी भले आदमी के बाद पहले भी खा लिया होता इतने। भगवान हंसने लगे, अब रोज खाने लगे। बाबा आए उनके धन्ना के बाबा, तो कहा बोला ठीक ठीक की बात है, ठीक की तो सब ठीक ठाक रहा ना, भोग लगाया। बोले भोग क्या लगाया, ये है बड़ा शरारती तुम्हारा ठाकुर। बोले कैसे, कहा तीन दिन तक इसने भूखो मारा, दो दिन तो रोटी फेंकनी पड़ी, तो तीसरे दिन जब मैंने धमकाया या तो छड़ी लाओ या फिर रोटी बनाऊंगा नहीं, तब चुटके से आकर के बात मान ली, खाने लगा। धन्ना के बाबा ने देखा कि लड़का कुछ पागल हो गया मालूम होता है, लड़का पागल हो गया, ये कैसी है, ये बेमतलब की बातें करता है, क्या छड़ी दिखाई और क्या कहा, क्या खाने लगा, कितने दिन हो गए, बोले कैसी बात करता है, बोले कैसी क्या करे, तीन दिन तक बड़ा हैरान किया इसे। बोले अब क्या खाता है, रोज खाता है, मेरे साथ खाता है, बिना खिला। हाँ बोले अभी दे बना खिलाया रोटी, बोले खा ले। आज बोले नहीं, तो बोले क्यों, बाबा के सामने मेरे जिति लेगा क्या, तू रोज तो खाता है, अभी खाने को आता है आज जल्दी से। तो कहा तेरा बाबा ऐसा मानता नहीं, बोले मान लेगा तेरे आने से। तो भगवान आ गए मजे में दोनों ने खाया। तो ये धन्ना कहीं बड़ा होता, पढ़ा लिखा ज्यादा होता, दार्शनिक पंडित होता, तो उसके समझ में ये बात आती नहीं कि भगवान भी बच्चे बन के कहीं खा सकते हैं। वो समझता है युक्तियों से, तर्क से, न्याय से, तत्व से लगाता कि कौन सी युक्ति संगत है, इसमें कौन कौन प्रमाण हैं, कौन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपका प्रमाण है, कि कौन सा प्रमाण अनुमान प्रमाण है, कैसे सिद्ध किया जाए, क्यों कर माना जाए, इसकी कैसे सिद्धि होगी। सर वहाँ सिद्धि विद्धि कुछ नहीं, वहां तो खा रहे तो सिद्धि, न खा रहे तो असिद्धि, सीधी सी बात। तो बच्चों में बच्चे बन के कौन खेलते हैं, अभी कौन खेलते हैं, ये बच्चों में जो ये बच्चे बने हुए हैं सरलता से खेलते हैं, ये कौन है, बूढ़े बने हुए कौन है, महात्मा बने हुए कौन है, ये तो हम अपने आप अपना अज्ञान प्रकट करते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा कौन कर रहा है आज, अज्ञानी कौन बन रहा है, अज्ञानी बनकर जो अज्ञान की लीला कर रहा है आज, ये कौन, ईसाइयों का शैतान आ गया। ईसाइयों के दो चीज हैं, एक एक एक भगवान एक शैतान, दो की सत्ता है। हमारे यहां शैतान भी भगवान ही बन जाता है, अलग सत्ता नहीं है। ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसास्त मत्तये वीथिता निविद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। महाकाल बन के जो सारे जगत को खाता है वो कौन है, नहीं समझ में आता। श्री कृष्ण के शब्द देख लो, कालोस्मि लोकक्षेत्र प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यत् प्रवृत्तः। मैं काल हूँ, काल सबको खा जाने के लिए प्रकट हुआ हूँ, ये भगवान। तो सबको खा जाने वाला भगवान, सबको प्रकट करने वाला भगवान, सबका पालन करने वाला भगवान, तो बच्चों के साथ खेलने वाला भी भगवान, बच्चों के सामने विश्वास से प्रकट होकर धन्ना की रोटी खाने वाला भी भगवान, प्रहलाद को गोद में लेने वाला भी भगवान, ध्रुव की 5 वर्ष के वसंत दर्शन देने वाला भी भगवान, ये सारे तो विश्वास पूर्वक अपने जीवन में किसी एक चीज को उतार दे। भगवान के प्रत्यक्ष होने में विलंब नहीं है महाराज, निष्ठा पूर्वक भगवान को पुकारने में और चाह करने में विलंब है। जिस भाव से जिसको भगवान की चाह हो, उसी भाव से सच्चे हृदय से निष्ठावान होकर एक होकर एक का होकर एक के लिए भगवान को पुकारे, फिर भगवान न कभी दूर थे न कभी दूर हैं न दूर हो सकते। दूर उनके लिए जो बहुत दूर मानते हैं, दुर्लभ उनके लिए जो बहुत दुर्लभ मानते हैं, जो कहते यही हमारे साथ खेलता। बज के बच्चों का भी बैंक हुआ ही जाने लगेगा अगासुर के पेट में, अजगर के पेट में। किसी ने कहा अगर अजगर हुआ तो तुम तो कहते हो कि ये अजगर नहीं है, अजगर सरीखी है, बन की शोभा है, बन का रूपक है, पर कहीं अजगर हुआ तो। दूसरे ने कहा कि डर क्या, कन्हैया तो साथ है, कन्हैया तो साथ है, डर क्या है। तो बस कितना विश्वास कन्हैया का, आग लगी अरे कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया आग को खा जाएगा, कन्हैया आग को खा गया, और आग खा जाएगी तो बचाने वाले तो आग खाई जाती है, आग खा जाती है, मौत मार नहीं सकती उसको। कोई कहे क्यों मौत तुम मत मारो, पर मौत मार नहीं सकती उसको जो मौत में भगवान को देख लेता है। प्रहलाद का इतिहास इसका साक्षी है, प्रहलाद का इतिहास साक्षी है। प्रहलाद के सामने मौत आई, कई बार मौत आई, मौत को हिरण्यकश्यपु ने नाना रूपों में प्रहलाद के सामने भेजा, पर प्रहलाद को मौत मार नहीं सकी, मौत मार नहीं सकी। क्यों नहीं मार सकी कि मौत में मौत पना जिसका दिया हुआ है वो जब रक्षक हो जाता है, अग्नि में अग्नि पना जिसका दिया हुआ है वो जब निकाले उसमें से, ये लोग निषद की कथा सब जानते होंगे, अग्नि का अग्नि पना नहीं रहा, वायु का वायु पना नहीं रहा, एक तिल को न उड़ा सके न जला सके, बात तो उनकी थी भगवान की। तो इसलिए एक निष्ठ होकर अपने जीवन में उस वस्तु को उतार कर जीवन वैसा बना दें, ज्ञानी बने, भक्त बने, कर्मी बने, निष्काम कर्मी बने, जिसको जो अच्छा लगे सो बने, पर भगवान के लिए बने, तो जो बने उसी में पातिव्र धर्म का पालन करे। बस एक ही ये है, दूसरा अच्छा इससे हो तो हमें मतलब नहीं, हमारा तो यही है, हमारा तो यही। इसी प्रकार निष्ठा रहे और साथ साथ उस निष्ठा में श्रद्धा रहे, मन में जो बात बात में अपने मन की चाहता है ना, वो साधक नहीं बन सकता। साधक तो अपने मन को खोने वाला होता है, साधक तो अपने मन को खोकर साधन के मन की बात करने वाला होता है। साधन जो कहे अर्थात उसका भगवान जो चाहे वही उसका मन है, अपना मन कहीं बीच में आए साधन नहीं हो सकती। जो साहब तरफ जी उठने आए, हमारा मन तो 5 बजे उठने का है, 5 बजे उठेंगे तो भी साधना होगी। जो कुछ वहां से आज्ञा हो गई, इशारा हो गया, संकेत मिल गया, बस वो जीवन है। इसलिए साधक को निमानुवर्तिता के साथ अपने जीवन में सदाचार का, अपने जीवन में सत्य का, जो बात सुने जो कहे उसे जीवन में उतार ले, चाहे वो कोई सी बात हो, सत्य बात हो, तो भगवान तक पहुंचा देगी, भगवान तक न खाली हो। पूज्य भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है माखन चोरी लीला का रहस्य, इसका कैसेट संख्या है 154। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्ग आश्रम में 20 जून 1958 को दिया था।